อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งก็จะนำท่านผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการธรรมสักฉาหรือพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีเกลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่9เมษายนค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน5ปีวอกนะคะซึ่งก็ถือเป็นช่วงสัปดาห์ที่ท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้พักผ่อนกันสบายทีเดียวแล้วก็อาจจะสบายอกสบายใจมาฟังธรรมะกันวันนี้เพราะว่าในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยหรือว่าเป็นวันสงกรานต์กันแล้วนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่9นี้นะเจ้าค่ะโยมก็จะมีคําถามของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะถามมาในเรื่องที่พระอาจารย์บอกว่าโอ้ยเคยพูดเรื่องนี้แล้วแต่ว่าโยมก็กราบขอว่าให้อธิบายอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าจะเป็นทางสว่างนะเจ้าค่ะของผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยก็คือถามมาว่าสังโยชน์คำว่าสังโยชน์หรือว่าเครื่องร้อยรัดสัตว์มีให้หลุดพ้นเนี่ยตามศาสนาของเราแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยจะเมตตามีคำแนะนำให้คนเรามีวิธีคิดไม่ยึดติดเพื่อที่จะหลุดพ้นได้อย่างไรบ้างด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือเรื่องอย่างสังโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็พูดกันมาครั้งหนึ่งแล้วที่มาคุยเปิดใจโดยคำถามของท่านผู้ฟังทางบ้านเหมือนกันแต่ว่าเป็นท่านอื่นทีนี้เนื้อหาธรรมะเนี่ยเราฟังซ้ำๆบ่อยๆมาพูดบ่อยๆซ้ำๆในเรื่องเดิมๆเนี่ยบางทีก็จะมีแง่มุมใหม่ๆที่เราจะได้ความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ก็จึงมาพูดคุยกันให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเคยฟังมาแล้วนั่นแหละแต่มันอาจจะมีบางแง่มุมที่เราอาจจะไม่ได้ฟังไว้ให้ดีในคราวที่แล้วมาฟังคราวนี้ได้แง่มุมเพิ่มเติมประเด็นใหม่ๆอะไรก็จึงนำมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค ่ ะ ในเรื่องนี้ท่านผู้ถามมาเกี่ยวกับคำว่าสังโยชน์สังโยชน์เนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดหรือว่าเครื่องรัดรึงถ้าจะตอบกันสั้นๆเอาแบบ5นาทีจบก็คือตัณหานั่นเองมีตัวเดียวถ้าจะขยายความลึกลงไปตัณหาแบบไหนความทยานอยากแบบไหนอยากในกามนี่ก็อันหนึ่งคือความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี ้ อยากมีอยากเป็นในอย่างที่2อยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นในอย่างที่3ถ้าจะอธิบายขยายความลึกลงไปอีกนั่นก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแยกลึกลงไปอีกนั่นก็จะมีเรื่องของเจ้าสังโยชน์ตัวนี ้อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นระบบการแยกแยะพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยฉลาดในการแยกแยะมากตัวนี้จึงมีคำว่าภควาแต่คำว่าภควาเนี่ยแปลว่าผู้จำแนกแจกธรรมแยกแยะออกแจกแจงออกให้เห็นว่าไอ้ที่บอกว่ารัดเนี่ยรึงเนี่ยแล้วก็ผูกเราเอาไว้เนี่ยมันมีหลายอย่าง คืออะไรบ้างใช่ไหมเจ้าค่ะ โดยท่านเปรียบเทียบไว้อันดับแรกก่อนถ้าเราจะเปรียบเทียบถึงเครื่องผูกเครื่องรัดที่เรามีอยู่ในทางโลกเนี่ย เช่น เขาจะใช้โซ่ตรวนมัดรัดแขนคนที่เขาเป็นนักโทษถูกไหม จุค่ะผูกไว้ร่างไว้อย่างนี้นะจุค่ะ โซ่ตรวนนี้เราก็ต้องไปเชื่อมกับขามีลูกเหล็กใหญ่ๆให้วิ่งไปไหนไม่ได้ใช่ไหมน ี่ ก็แบบหนึ่งหรือว่าจะเป็นคือคอที่แบบรัดคอไว้ด้วยแล้วก็รัดแขนไว้ด้วยเนี่ยเป็นแพลงไม้นะมาต่อกันอย่างเงี้ยรัดเอาไว ้แบบที่เราเห็นในหนังว่าจะตัดคอกิโยตินนะคะ ใช่ใช่หรือเป็นเครื่องผูกแบบเชือกปานโซ่หรืออะไรก็ตามเครื่องผูกที่ว่ามั่นคงในโลกเนี้ยไม่ได้มีอะไรที่จะมั่นคงไปกว่าเครื่องผูกคือเจ้าพวกตัณหาพวกสังโยชน์พวกอะไรพวกนี้ได้เลยไม่มีทางเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องผูกเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันก็ยังมีกุญแจก็เปิดได้แค่เดียวซึ่งกุญก็หลุดได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ ต่อให้เป็นโซ่ตรวนหรือว่าเชือกปานหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีกุญแจล็อกของมันนะไขปุ๊บมันก็หลุดได้แต่แล้วไอ้พวกนี้มันล็อกกันข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ อ นะแต่ไอ้ตัณหา คล้ายๆมันรัดเราหรือมัน แค่นี้ ผูกมัดเรามันพอพังปุ๊บมันก็เราก็หลุด จ แล้ว ไปใช ่ คุณถูกตัดคอคุณตายไปมันไอ้เครื่องนี้ก็รัดคุณไม่ได้อีกต่อไปใช่ไหมแต่ว่าตัณหาสังโยชน์เครื่องร้อยรัดที่เรากำลังพูดถึงในหมวดของเหตุเกิดทุกข์เนี่ยคือสมุทัยเนี่ยน ะ สมุทัยนี่คือเทือกของสมุทัยทั้งหมดเลยนะที่ท่านผู้ถามถามมาเนี่ยสังโยชน์เครื่องร้อยรัดตัณหานี่คืออยู่ในหมวดของเหตุเกิดทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องผูกที่ข้ามภพข้ามชาติได้นะเช่นว่าเรารักคนนี้แล้วเกิดคนนี้ตายไปก็ตายไปแล้วนะเขาไปไหนก็ไปตามกรรมแล้วใช่ไหมอาจจะไปสวรรค์เป็นนรกอะไรแต่ว่าไอ้ความหนืดยืดเรายังคิดถึงเขาเรายังโหยหาเขาเรายังระลึกถึงเขาเนี่ยมันยืดหนืดติดไปกับเขาคนนั้นที่ไม่รู้ไปไหนแล้ว ค นละภพคนละชาติแล้วนะหรือยังข้ามโลกกันได้เช่นเราอยู่ประเทศไทยแม้ถ้าคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่อเมริกายังไงมันก็คิดถึงข้ามแดนไปได ้ คุณอยู่ในคุกนะเขาขังคุณอยู่ในคุกแต่เขาขังจิตคุณไม่ได้หรอกจิตคุณก็ยังจะคิดถึงคนอื่นนอกคุกมันก็ยังร้อยรัดรึงเชื่อมติดกันได ้ นี่ตัณหาอวิชชาสังโยชน์มันแน่นหนามั่นคงขนาดนี้แต่เราก็เครื่องร้อยรัดเนี่ยสมมติไม้คุณก็เอาขวานฟันได้นะเหล็กคุณก็เอาตะไบมาขูดได้นะคุณเอาน้ำราดทิ้งไว้หน่อยเดี๋ยวสนิมมันก็กัดไปได้เอากรดมาราดได้มันก็จะมีอะไรที่มันจะมาทำให้มันทำลายได ้ หรือเอาเครื่องหวายผ่านฝนผ่านแดดไปหลายฝนหลายแดดหน่อยเดี๋ยวมันก็พังได้ของมันเอง เจ้าค่ะอย่างเครื่องร้อยรัดที่พระอาจารย์พูดยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะทำลายเพื่อความเป็นอิสระได้อย่างง่ายได้ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ที่เป็นของทั้งโลกนะ เจ้าค่ะทีนี้สำหรับสังโยชน์หรือว่าเครื่องร้อยรัดที่พระอาจารย์กำลังพูดถึงในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ชี้ไว้นี่ก็คือเรื่องของกามถูกไหมเจ้าคะ ตัณหา ตัณหาเจ้าค่ะ เรื่องของตัณหาทั้งยวงเลยเนี่ยละพูดกันสั้นๆว่าคือตัณหาเนี่ยมันตัดได้ยากมาก แล้วคำที่น่ากลัวที่โยมคิดว่าน่ากลัวที่สุดก็คือมันสามารถร้อยรัดเราและมันจะร้อยรัดเราเนี่ยข้ามภพข้ามชาติคือแบบตายแล้วเกิดใหม่อะไรมันยังผูกพันอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะ อ๋อแน่นอน อันนี้น่ากลัวมากเลยเจ้าค่ะ มันจึงน่ากลัวมากมันจึงน่ากลัวมากเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องกลัวมันไอ้เจ้าความบาปความชั่วความผิดเนี่ยเราต้องกลัวมัน เจ้าค่ะ เราต้องกลัวมันคือกลัวในที่นี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่ากลัวแล้วก็ยอมเป็นพวกเดียวกับมันนะคือไม่ใช่งั้นคือกลัวมันจึงจะต้องทิ้งมันไม่เอามันเนี่ยจะทิ้งมันได้จะไม่เอามันได้เราจึงต้องมีกระบวนการวิธีอันนี้คือคำถามของท่านผู้ถามคือถามมาทั้งว่าตัวมันคืออะไรแล้ววิธีละมันจะคืออะไรอันนี้คือถามมาครบถ้วนละเราเข้าใจก่อนว่าตัวมันคืออะไรเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของสังโยชน์ที่ท่านผู้ถามถามมาเนี่ยสังโยชน์ที่แปลว่าเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะทำให้เป็นลักษณะของกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่จะผูกใจสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์สูงไปจนถึงพรหมโลกก็ยังถูกพวกเครื่องร้ายใดพวกนี้รึงร้ายเหมือนกันจะสัตว์ต่ำขนาดว่าสัตว์นรกเกือบเหนือเรือฉานไอตูบข้างบ้านนะพวกนี้ก็ยังถูกร้ายรัดด้วยเครื่องร้ายรัด10อย่างนี้เหมือนกัน เจ ้ าค่ะ นะก็แบ่งเป็น แบ่ง เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเขาใช้คำว่าเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำคำว่าเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำเนี่ยก็คือมันไม่ได้รัดลึกมากนะคือรัดแบบต่ำๆไม่ลึกมากนะแล้วก็กลุ่มที่2คือเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงอันนี้คือรัดลึกมากรัดแน่นมากนะในกลุ่มแรกก็จะมี5อย่างด้วยกันนะ5อย่างด้วยกันอย่างแรกเขาเรียกว่าความเห็นที่ว่าเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเห็นความเห็นที่ยังไม่ถูกอ่ะความเห็นที่ยังเป็นตัวเป็นตนอยู่นะนี่เขาเรียกว่าเป็นสักกายะ มีอัตราสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ อันนี้เป็นลักษณะของความเห็นเฉยๆนะความเห็น อ๋อเจ้าค่ะ ความเห็นที่ยังเห็นไม่ถูกต้องก็เรียกเป็นสักกายะทิฏฐิเห็นว่ายังไม่ใช่ไม่เที่ยงเห็นว่ายังเที่ยงอยู่เห็นว่ายังเป็นตัวตนอยู่อันนี้คือสักกายะทิฏฐิในข้อที่2คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจสมมติเขาพูดเรื่องที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานกันเฮ้ยไม่น่ามีมั้งอย่างนี้นะนี่คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่หลงใจ เข าเรียกว่าวิจิกิจฉา มีจริงเหรอพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะนี่คือวิจิกิจฉาเคลือบแคลง โลกสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้า อะไรอย่าง นี้นะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะมาด้วยกัน1กับ2เนี่ย เจ้าค่ะ พอคุณมีความเคลือบแคลงคุณก็มีทิฏฐิที่ไม่ดี แต่พอคุณมีทิฏฐิที่ไม่ดีมีความเคลือบแคลงอย่างที่3มันก็มาด้วยเขาก็เรียกว่าเป็นความยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดๆนะเช่นว่าทำตามกันตามกันไปงมงายเช่นเขากราบอันเนี้ยคุณก็กราบกราบไปแต่กราบไม่รู้ว่ากราบเพราะอะไรอย่างเงี้ยคือกราบก็คงจะขอพรมั้งขอให้ฉันรวยฉันสวยฉันสำเร็จขี่ขออย่างนี้มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ละแต่ว่าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลว่าเขากราบเขานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยไอ้ที่คุณกราบเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทําที่ปฏิบัติผิดก็เรียกว่าศีลพัตตาประมาทนั่นคือการทําแบบรูปรูปคำคลําทําแบบไม่ได้หวังเหตุผลที่แท้จริง คือเห็นคนเขาทําต่อๆกันอ่ะ เ ขาท ำ ตรงนี้เขาขอตรงนี้เขาบอกดีเราก็ไปไหว้บ้าง ไหว้บ้างแล้วก็เอาพระเครื่องนี้มาให้บอกมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็งมงายเชื่อกันไปแต่ว่าเรามีอะไรสักอย่างใดอย่างที่จะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้จิตใจมันถูกแต่ถ้าบอกว่าคุณตั้งจิตไม่ผิดมันก็กลายเป็นศีลปฏิบัติประมาทไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้น3อย่างแรกเนี่ยจึงมาด้วยกันเนี่ยจึงมาด้วยกันนะคืออันแรกก่อนนะสักกายทิฏฐิ2ไอ้ความเคลือบแคลงไม่เห็นแย้งคือวิจิกิจฉา3ความที่ปฏิบัติแบบรูปๆคลําๆปฏิบัติแบบงมงายไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงอันนี้คือศีลปฏิบัติประมาทหรือว่ายังรวมถึงว่าแบบทำแล้วก็ยกตนชั้นดีกว่าเธอไว้ข่มด่าคนอื่นอย่างเงี้ย อัน นี้ในข้อ3เหมือนกัน ส ามข้อนี้เป็นหมวดเดียวกัน เบื้องต่ำถูกไหม เป็นเบื้องต่ำมี5อย่าง3อย่างแรกเนี่ยจะมาด้วยกันแต่คำว่ามาด้วยกันนี่คือหมายความว่าถ้าคุณละได้คุณจะละ3อย่างนี้ได้พร้อมกัน มันมีความเกี่ยวพันกันว่างั้นเถอะ ใช่ คือ1เห็นผิด2แบบเอ้ยสงสัย3ก็คือโอ้ไม่รู้ใช่ยังไงหรือเปล่าก็เลยใครเขาทำอะไรก็ตามเข้าไป มั่วไปโดยไม่รู้เหตุผลที่แท้จริง เจ้าค่ะ ก็คิดว่าเขาขอก็อะไรอธิษฐานอะไรไม่ถูกต้องแต่ถ้าผมว่าคุณปฏิบัติถูกก็รักษาศีล5เหมือนกันแต่ว่าใจนี่มุ่งไปที่นิพพานอย่างเงี้ยนะไหว้ก็ไหว้คุณธรรมของเขาไม่ใช่ไหว้เพื่อจะขออย่างนั้นอย่างนี ้เจ้าค่ะอ ย่างเงี้ยก็มีความถูกต้องอยู่ทีนี้3อย่างนี้จะละได้ใครที่สามารถที่บอกว่ามากลุ่มเดียวกันถ้าจะละได้ก็ละได้ไปพร้อมกันเนี่ยคือบุคคลที่เขาจะมีความเห็นถูกต้องนะมีสัมมาทิฏฐิมีการปฏิบัติที่ไม่รูปคลํามีความเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอ้อนวอนขอร้องแต่ว่ากราบไหว้สิ่งใดก็รู้ว่าไหว้เขาเพราะอะไรแล้วก็มีคุณธรรมอะไรถึงไหว้หรือถ้ากราบพระพุทธรูปก็จิตใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยบุคคลที่สามารถที่จะละ3อย่างแรกได้มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเชื่อเรื่องกรรมอย่างดีไม่มีความเคลือบแคลงในข้อปฏิบัติแต่มีศรัทธาเต็มที่ในพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่าพูดถึงกระแสพูดถึงกระแสภาษาบาลีก็คือโสดาบันโสดาบันคือพูดถึงกระแส กระแสก็คือกระแสที่จะไปสู่พระนิพพานถูกไหมคะ ถูกต้องกระแสที่จะไปตามทางที่จะไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกข ์จ ะเป็น3อย่างแรกนี้บุคคลที่เป็นโสดาบันเขาจะละได ้สาธุเจ้าค่ะ ทีนี้ในนี่ยังเบื้องต่ำอยู่นะเบื้องต่ำมี5อย่าง อีก2อย่างอะไรจะไปแล้ว อีก2อย่างอย่างถัดมาคือกามราคะนะราคะคือความกำหนัดยินดีพอใจนะกามก็คือในเรื่องของกามนะคือถ้ายังมีความกำหนัดยินดีพอใจในกามเช่นว่าก็ยังอยากกินข้าวเย็นอยู่ใช่ป่ะอาหารอร่อยอร่อยก็ยังอยากกินอยู่แต่งตัวสวยๆก็ชอบอยู่เงินทองมีทำไมจะไม่ดีก็ฉันก็ยังอยากมีอยู ่แต่ก็ยังหาเงิน อย่างนี้ก็โสดาบันเขาก็เป็นกันอย่างนั้นก็มีปัญหาเขาก็ยังมีครอบครัวได้ยินดีทอนเงินเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็มีเป็นโสดาบัน จ้ าค่ะแต่นี้ถ้าสูงขึ้นมาในข้อ4คือการมราคะและข้อ5คือปฏิฆะเนี่ยปฏิฆะคือความขัดใจความขัดเคืองความกระทบในใจนั่นคือข้อ4ข้อ5นี่คือมาในใจแล้วนะมาในใจแล้วนะถ้าตรงเนี้ยก็คือสำหรับผู้ที่แบบมีใจที่มันสะอาดมากยิ่งขึ้นมีใจที่สูงยิ่งขึ้นใจสูงยิ่งขึ้นไม่ได้มีใจไปในทางกามไม่ได้มีใจไปในที่จะโกรธขัดเคืองคือถ้ายังมีใจไปในทางกามอยู่มีใจในการที่จะโกรธขัดเคืองขึ้นๆลงๆอยู่บ้างแต่ว่าความเห็นถูกต้องอันนี้คือโสดาบันนะทีนี้ถ้าผมว่าคุณเพิ่ม2อย่างนี้ไปด้วยใจก็เย็นลงนะไม่ได้ไปตามความอยากแล้วก็ไม่ได้ไปตามความขัดเคืองอันนี้คือจิตใจเลื่อนสูงขึ้นละถ้าละได้5อย่างแรกนี้ที่พูดถึงรวมข้อ4แล้วก็5นี้ไปด้วยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนาคามีคือผู้ที่จะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีก แล้วก็เกิดอีกครั้งเดียวก็จะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น อืมเจ้าค่ะเพราะว่ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ได้มีการปฏิบัติที่จิตใจยกระดับสูงขึ้นมา ถูกต้องเพิ่มขึ้นไป ในทางที่ถูกแล้วนะเจ้าค่ะก็จะเลื่อนระดับจากโสดาบันมาเป็นอนาคามี ใช่ เจ้าค่ะ ใน3ข้อแรกที่ว่าเป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ย3อย่างแรกที่พูดเมื่อสักครู่ที่ว่าโสดาบันก็จะทําได้เนี่ยน ะ เราพูดไปพร้อมๆกันเลยนะว่าไอ้จุดที่จะทําให้เราคลายความ3อย่างนี้ได้เนี่ยคือ1ศรัทธาคุณต้องมี2ศีลคุณต้องมีให้มั่นคงน ะ 3สัมมาทิฏฐิคุณต้องมีนะคือสัมมาทิฏฐิมันก็จะมาตัดเจ้าสักกายทิฏฐิใช่ไหม เจ้าค่ะ ศีลก็จะมาตัดเจ้าศีลพัตตปรมาสนะแล้วศรัทธาก็จะมาตัดไอ้เจ้าตัววิจิกิจฉานะฟังอีกครั้งนึงนะ เจ้าค่ะ ศีลถ้าเรามีแล้วใช่ไหมเข้าใจความปกติของมันอยู่อย่างถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพานแล้วเนี่ยมันก็จะมาตัดทำลายเจ้าศีลพัตตปรมาสในจิตใจเราไป เจ้าค ่ ะ สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องมันก็จะมาตัดทำลายเจ้าสักกายทิฏฐิแล้วก็ศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมันก็จะมาตัดทำลายเจ้าวิจิกิจฉา เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะนั้นถ้าสำหรับโสดาบันคุณรักษาศีลให้ดีนะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไอ้ศีลนี่นะไม่ได้ว่าไปยกตนข่มคนอื่นนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อทิฏฐิและตัณหานะแต่ศีลที่ไม่มีตัณหาทิฏฐิรูปความเป็นไปเพื่อสมาธินะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงมีสมาธิอันนี้คือคุณจะแก้เจ้าเครื่องร้อยรัด3อย่างนี้ได ้เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการฝึกจิตเลยใช่ไห ม ก็คือความเห็นถูกต้องมีศรัทธาแล้วก็มีศีลก็เป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทีนี้ถ้าคุณฝึกสมาธิด้วยนะคุณฝึกสมาธิด้วยให้สมาธินี่มันดีให้สมาธินี่มันมีความมั่นคงไอ้เจ้ากามราคะกับปฏิฆะมันก็จะดับไประงับไปได้นะในข้อ4ข้อ5นะข้อ1 2 3เราจะละได้ด้วยศีลและศรัทธาน ะเจ้าค่ะ ข้อ4ข้อ5ละได้ด้วยสมาธิละได้ด้วยสมาธิ เ พราะฉะนั้นใน5ข้อแรกศีลก็จะพูดรวมๆนะศีลสมาธิอันนี้คุณต้องมีเลย เจ้าค่ะ เพื่อที่จะละสังโยชน์เบื้องต่ํา5อย่างนี้ได้ศีลและสมาธิ เจ้าค่ะ เนาะ ก็ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะพ้นจากสังโยชน์หรือว่าเครื่องร้อยรัดขั้นต่ำนะเจ้าคะ5อย่างแรกนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีสัมมาทิฏฐินะเจ้าคะคือคิดในทางที่ถูก2แล้วก็มีศีลก็คือรักษาศีลง่ายๆสำหรับคารวะเราก็คือศีล5นี่แหละเจ้าคะแล้วจากนั้นเนี่ยนอกจากมีรักษาศีลแล้วเราก็ควรจะมีศรัทธาอีกอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่จะต้องฝึกปฏิบัติบูชาทำสมาธิถูกไหมเจ้าคะเพื่อที่จะยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นมาอีกใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ อันนี้คือพูดถึงเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่าง เจ้าค่ะ พร้อมกับวิธีแก้ของมันในข้อถัดมาหมวดที่2ก็เรียกว่าเครื่องร้ายรัดเบื้องสูงนะเครื่องเบื้องสูงนี่คือหมายถึงว่ามันรัดลึกมันรัดแน่นนะคือมันรัดแบบลึกอะอยู่ลึกแล้วก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆต้องใช้ปัญญาชนิดเจาะแทงกิเลสอย่างมากใน5ข้อหลังเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องรัดเบื้องสูง5อย่างหลังเนี่ยเป็นเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถละได้เพราะฉะนั้นจะต้องปัญญาต้องสมบูรณ์บริบูรณ์นะมันมีอะไรบ้างนะในข้อที่6นะของเครื่องรัดนะเบื้องสูงในข้อที่6นับต่อกันมาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เขาก็เรียกว่ามีความติดใจในรูปในวัตถุก็เรียกว่าเป็นสมาธิอย่างสมมติเราได้สมาธิใช่ไหมแล้วเราก็สมาธินี่ดีจังเลยเย็นเหลือเกินแล้วก ็ กำหนัดพอใจในนั้น ความชอบนั่งสมาธิเพราะว่าเย็นสบาย อ ะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค ่ ะ เรา ใจเบาอะไรอย่าง น ี ้คนที่ไม่ได้ฉันก็รู้สึกว่าแบบเขาฉันดีกว่าเขาเขาไม่ได้สมาธิฉันดีกว่าอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือลักษณะของข้อที่6คือรูปราคะเขาใช้ศัพท์ว่ารูปราคะ เจ้าค่ะ แล้วก็ ในนี้ที่เหมือนรูปคลำถูกไหมเจ้าคะ ไม่ใช่รอเรือ รอสรุปปลา ใช่ รูปปลา คำว่ารูปราคาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเป็นตัวตนสิ่งของอะไรแบบคนสวยคนงามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะตอนนั้นยังเป็นเรื่องของกามแต่คำว่ารูปราคาในที่นี้เนี่ยหมายถึงสมาธิเพราะว่าสมาธิใน4ขั้นแรกที่ว่าเป็นรูปฌานคุณใจเคยได้ยินคำนี้แล้วรูปฌานเนี่ย เจ้าค่ะ อันนี้ก็คืออ ธิบายคำนี้นิดนึง ก็คือสมาธิฌานเนี่ยหมายถึงการเพ่งใช่ไหมเพ่งแล้วคุณเกิดเป็นสมาบัติ นะสมาบัตินี่คือความไม่หวั่นไหวเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิน ะพอคุณเพ่งคุณมีฌานคุณจะเกิดเป็นสมาบัติสมาบัติก็คือสมาธินั่นแหละสมาธิชนิดที่แบบแน่วแน่นิ่งใช้เป็นฐานเป็นแบบเป็นเครื่องมือที่อย่างดีมากเลยสมาบัติเนี่ยนะก็คือสมาธินั่นแหละนะ จิตนิ่งอยู่ที่เดียวนะจิตเดียวเจ้าค่ะ ทีนี้ตรงนี้เขาก็ใช้ศัพท์คำว่ารูปสัญญารูปสมาธิรูปฌานตรงนี้ก็คือ รูปฌาน รูปฌานก็คือตรงนี้คือหมายถึงว่าเป็นสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกามนะแต่เป็นเรื่องของสมาธิที่อาศัยรูปยังมีรูปอยู่คือเช่นว่าถ้าเราดูลมหายใจแต่คุณดูลมหายใจคุณก็ยังจะต้องเห็นความเป็นธาตุล ม ถ้าคุณดูความเป็นธาตุลมหนึ่งก็เป็นรูปอยู ่เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็เป็นแบบนี้คือรูปราคะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่7นะก็เป็นสมาธิที่สูงขึ้นมาก็เรียกเป็นขั้นอรูปนะถ้าคุณติดใจโอ้ยสมาธิขั้นอรูปนี่มันเหนือกว่าสูงกว่าสมาธิขั้นรูปฌานนะละเอียดกว่าเบาสบายกว่าเย็นเย็นกว่า เ รียกอรูปราคะตรงนี้ถ้ายังมีความติดใจพอใจในอรูปราคะเนาะอันนี้คือข้อที่7 ไม่ได้นะเจ้าค่ะ ก็ยังไม่ได้ใช่ เจ้าค่ะ อย่างกรณีของอาจารย์ของสมณโคดมตอนที่พระพุทธเจ้าเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยนะ เจ้าค่ะ ที่คืออารราดาบทกลัมมโคตกับอุทธกผู้รามบุตรเนี่ยก็ยังมีอรูปราคะตรงนี้อยู่คือยังได้ฌานสมาธิขั้นสูงแล้วนะก็เรียกว่าภาษาบ้านเราก็คือเป็นฌาน8แล้วแต่คือเป็นอรูปขั้นสูงที่สุดละ เจ้าค่ะ แต่ว่ายังพอใจตรงนั้นอยู่ยังยินดีตรงนั้นอยู่ก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยคือนิพพานน ะ ก็ยังติดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ เจ้าค่ะ ก็คือยังติดใจตรงก็เรียกว่ายังมีอรูปราคาอยู ่เจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะได้อธิบายถึงลักษณะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกระจ่างอีกนิดนึงว่าคำว่าอรูปฌานเนี่ยในความรู้สึกตอนที่เราทำสมาธิแล้วมาถึงอรูปฌานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ คือในเรื่องของสมาธิเนี่ยคุณตั้งใจถ้าเราทำสมาธิไล่มาไล่มาเนี่ยนะการที่เราไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นความเป็นอาพาธของสมาธิในขั้นต่างๆคุณจะเลื่อนขึ้นได้อย่างเช่นว่าถ้าคุณไปกินอาหารอร่อยดูสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันสวยงามอันนี้คือความสุขทางตาทางหูแม่มันมีอาพาธไหมมีสิบางทีคนเขาทำไม่ถูกใจเราแล้วมันก็แบบปุ๊บปั๊บมันก็เปลี่ยนแปลงไปเอองั้นฉันไม่เอาความสุขประเภทนี้หรอกฉันเอาความสุขในใจดีกว่าความสุขในใจมันก็จะละเอียดขึ้นจากการที่คุณคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีความสุขนะมันก็ยังจะมีอาพาธตรงที่ว่าบางทีก็แวบๆไปคิดเรื่องไม่ดีใช่ไหมงั้นก็เอางี้ขึ้นไปขั้นสองงั้นฉันไม่คิดอะไรเลยนะพอไม่คิดอะไรเลยมีปีติมีสุขบางทีปีติที่เรามีสุขที่เรามีมันก็ยังมีความคิดที่ดีๆมากวนอยู่มันยังหยาบไปใช่ไหมคุณก็ขึ้นไปชั้น3ขั้น3มันก็ปีติสุขปีติอะไรก็ไม่มีมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวอุเบกขามันก็ยังมีความสุขที่เนื่องมากับอุเบกขาบางทีมันก็ยังแวบๆมีปีติมากวนบ้างปีติมันก็ยังหยาบกว่าอุเบกขาใช่ไหมง ั้ นปีติก็ไม่เอาเอาแต่อุเบกขาอย่างเดียวที่ไม่มีความสุขด้วยอันนี้คือขั้น4แล้วนะฌานขั้น4ละท ี นี้ในตัวอุเบกขาเองตัวอุเบกขาเองมันก็ยังต้องมีการกระทบคำว่าอย่างนี้นะครับว่าการกระทบเนี่ยหมายความว่าคุณมีอะไรมากระทบแล้วคุณนิ่งเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยเนี่ยคืออุเบกขา เจ้าค่ะ ฟังให้ดีนะมีอะไรมากระทบแล้วคุณนิ่งเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยเนี่ยคืออุเบกขาเพราะฉะนั้นคุณจะมีอุเบกขาคุณต้องมีอะไรมากระทบตุ่มจะกระทบเบาๆหรือจะกระทบแรงๆหรือจะกระทบทางตาทางหูหรือกระทบทางใจอันนี้คุณมีอุเบกขาได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ ทีนี้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอุเบกขงอุเบกขาอะไรไม่เอาหรอกฉันไม่เอาการกระทบใดๆทั้งสิ้นจากตาจากหูไม่เอาตรงนี้คือข้ามล่วงรูปสัญญาตรงนี้นี่คือข้ามล่วงรูปสัญญาคือรูปที่มาทางตาทางหูเนี่ยไม่เอาละคือไม่ต้องกระทบมันจะมาไม่มาฉันไม่สนจะไม่แคร ์ ฉันก้าวล่วงตรงนี้ไปแล้วไปถึงไหนถึงจุดที่เรียกว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเขาก็จะมีศัพท์เรียกว่าอากาสานัญจายตนะคือเป็นอายตนะใหม่ขึ้นมาที่จะรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดอย่างสมมุติว่าคุณเตือนใจจะรับรู้รสอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็เอาหูไปจุ่มในอาหารดูคุณเตือนใจจะทำไม่ได้เข้าใจไหม มันก็ไม่รู้เรื่อง มันไม่รู้เรื่องเพราะหูมันรู้รสไม่ได้ถูกป่ะ เจ้าค่ะ มันไม่ใช่อายตนะของมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่อายตนะของมันหรือถ้าเราเอาตาไปดูอาหารเนี่ยเอาลูกตาจิ้มลงไปในอาหารเลยเนี่ยคุณก็ไม่รู้รสอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่อายตนะของมันคุณจึงต้องเอาลิ้นเท่านั้นที่จะไปรับรู้ตรงนี้ได้ เ จ้าค่ะ โอเคไหมเช่นเดียวกันการที่เราจะรับรู้ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยไอ้คำพูดเนี่ยนะพูดไปคุณก็ไม่เข้าใจหรอกนอกจากว่าคุณจะมีอากาสานัญจายตนะคืออายตนะที่คุณจะไปรับรู้ได้ว่าอากาศมันไม่มีที่สิ้นสุดถามว่าจุดนี้มันมีอยู่จริงหรอก็พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านเคยทําได้ท่านก็เลยสอนเอาไว้คนที่ถ้ายังไม่เห็นแล้วบอกว่าไม่มีใช่ป่ะคุณอย่าพูดอย่างนั้นเพราะคุณยังไม่รู้ใช่ไหมคุณก็ลองทําดูตามที่ท่านบอกดูถ้ามันมีคือมันก็มีแหละถ้าคุณทํายังไม่ได้คุณก็สร้างเหตุที่มันจะไปได้ตรงนี้เราจึงต้องมีสตาใช่ไหมตัวนี้คือเขาเรียกว่าเป็นขั้นที่เป็นอรูปขึ้นไปแล้ว เจ้าค ่ ะ โอเคพอมันเป็นขั้นอรูปขึ้นไปแล้วตรงนี้แหละที่ว่าพอเลยขั้นรูปขึ้นไปแล้วตาหูเลยฉันไม่เอาฉันมีอายตนะใหม่ที่จะรับรู้ทางที่เป็นอรูปขึ้นมาที่ไม่ใช่รูปละเป็นอายตนะใหม่ขึ้นมาละที่รับรู้ทางที่เป็นอรูปขึ้นมาแล้วก็ยังมีอีก4ขั้นนะศัพท์ที่จะใช้นะสำหรับท่านผู้ฟังที่แบบนิยมฟังพวกคำศัพท์พวกนี้ก็อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี ่นี่คือก็เป็นคำที่พวกเราได้ยินกันมาโดยตลอดเลยนะเจ้าคะ ใช่ใช่ เป็นเรื่องของระดับของสมาธิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเจ้าคะละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไป ขั้นอรูปไปแล้วตรงนั้น เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้ต่อมาในเครื่องรายรัดนะกลับมาที่ประเด็นตรงนี้นะเราข้อ6ข้อ7นะคือรูปราคะอรูปราคะ เจ้าค่ะ ข้อ8คือมานะนะมานะนี่คือความถือตนถือตัวในคุณสมบัติของตนบางอย่างนะคือไม่ใช่ว่าฉันข่มเธอฉันดีกว่าเธออันนี้คือมันยังหยาบไปแล้ว อ ันนั้นมันยังเป็นลักษณะของศีลปัตตปรมาสยังเป็นสักกายทิฏฐิโน่นเลยแต่มานะเนี่ยตรงนี้ละเอียดมากยังเป็นความถือมั่นในคุณสมบัติของฉันบางอย่างนะข้อที่9คืออุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านอันมาอยากจะให้เห็นความละเอียดตรงนี้กรณีของท่านพระอนุรุทธะตอนนั้นท่านพระอนุรุทธะบรรลุโสดาบันแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะนักเข้าสมาธิด้วยฌานที่4ตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะทำไมฉันยังไม่บรรลุทั้งที่ดูความเกิดความดับความไม่เที่ยงอะไรต่างๆทำไมฉันยังไม่บรรลุตรงนี้น ะ แล้วก็ไปถามท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรบอกว่าไอ้ความที่เธอไปตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยฌาน4เนี่ยไอ้ไปตรวจดูเนี่ยคือความฟุ้งซ่านก็เรียกอุทธัจจะนี่เรากำลังพูดถึงคนที่มีฌานระดับฌาน4แล้วมีญาณอย่างรู้อดีตอนาคตนะแล้วคุณไปตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งนั่นกลับกลายเป็นอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านของเขานะมันละเอียดมากนะอยู่ในสมาธินะ เจ้าค่ะ หลายความคิดที่ว่าฉันยังไม่บรรลุทำไมฉันยังไม่บรรลุนี่คือมานะของเขาความที่ว่าฉันยังเป็นตัวตนอยู่ตรงนี้นี่คือมานะนี่มันละเอียดมากนะในสมาธินะนี่พูดถึงฌาน4คนที่ได้ความรู้พิเศษตรวจดูอดีตอนาคตได้อย่างท่านกรณีของท่านพระอนุรุทธะนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นนี่มันละเอียดมากก็8ข้อ9 เจ้าค่ะ แล้วข้อที่10นี่คุณไม่ต้องไปเห็นมันเลยคืออวิชชาไม่รู้ไม่เห็นมืดคือไม่รู้มันคืออะไรคือมันอวิชชา เจ้าค่ะ อ วิชชาก็คือไม่มีว ิ ชาอะไรที่มากวนมาอะไรเราอีกแล้ว คือความไม่รู้นะคือในข้อ10ตรงนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อ6 7 8 9และ10นะจะละได้ก็ต้องละได้ด้วยปัญญาถ้าเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคือความเครื่องระดับเบื้องต่ํา5อย่างเมื่อสักครู่กับเครื่องระดับเบื้องสูงที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้เครื่องระดับเบื้องต่ํา5อย่างละได้ด้วยศีลกับสมาธิเครื่องระดับเบื้องสูงไล่มาตั้งแต่รูปราคะจนกระทั่งถึงอวิชชาเนี่ยละได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเราก็ไล่กันมาถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงลงมาใน3ข้อแรกที่บอกว่าศีลนะศีลตรงนี้ความเป็นปกติตรงนี้ก็ต้องรวมถึงศีล5รวมถึงความศรัทธาและรวมถึงสัมมาทิฏฐิด้วยตรงน ี้เจ้าค ่ ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นวิธีการที่จะคิดเพื่อให้เราเกิดความไม่ยึดติดแล้วก็สามารถหลุดพ้นได้ใช่ไหมเจ้าคะก็คือศีลสมาธิ ป ั ญญาน ี่ค่ะคือ เจ้าค่ะ หลัก สละให้ได้สังโยชน์ทั้ง10อย่างนี้ตั้งแต่ขั้นต่ำ5อย่างแล้วก็ขั้นสูง5อย่างถ้าทำได้ก็ใช้ศีลสมาธิและปัญญาทำให้เราหลุดพ้นไปได้เลยนะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักการะหรือธรรมสักการะเช้าวันนี้ได้ตอบปัญหาที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านน่าจะได้จริงๆค่ะเวลาของเราหมดลงแล้ว พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมรับรุณกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกนะคะเช้าวันนี้ดิฉันเตือนใจศีลทุวนิกขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ตีห้าเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบาน สาธุเจ้าค่ะ